reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Lasy Państwowe oszacowały straty, sprzątają po huraganowych wiatrach, a porządki mają trwać półtora roku. Sejm nie zajmie się na tym posiedzeniu obywatelskim projektem ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Ale na początek serwisu Trójki kolejne uderzenie CBA w mafię VAT-owską. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne 3 osoby w ramach śledztwa dotyczącego fałszowania faktur, wyłudzeń VAT-u i prania brudnych pieniędzy. Zatrzymani to 2 biznesmeni z branży tekstylnej, reklamowej oraz pośrednik w handlu fikcyjnymi fakturami VAT. Akcja CBA odbyła się w Kielcach i w Swarzędzu. Wkrótce w łódzkiej prokuraturze zatrzymani mają zostać postawione zarzuty. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań. 350 milionów złotych tylko w tym roku wydadzą Lasy Państwowe na porządku terenów po huraganie, jaki przeszedł nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia. Nawałnice zniszczyły niemal 80 tysięcy hektarów lasów, mówi generalny dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. W tej chwili mniej więcej zbliżamy się do poziomu 15-20% uporządkowania tej klęski, a przypomnę, że areał tej klęski to jest 1,5 Warszawy i 10 milionów metrów sześciennych w sytuacji, w której w Lasach Państwowych pozyskuje się 38 milionów metrów sześciennych. Sprzątanie lasów w 25 nadleśnictwach będzie trwać ponad 1,5 roku. Zmiany w porządku obrad Sejmu. Posłowie nie zajmą się projektem ustawy znoszącej zimowy czas. Z porządku obrad skreślono też obywatelski projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska mówi dziennikarzom, że powodem są braki w dokumentach. Dlatego, że nie ma pełnych opinii prawnych, są różne stanowiska i biura sejmowego i rządu i dlatego marszałek chce mieć więcej czasu, żeby posłowie mieli te wszystkie dokumenty przy podejmowaniu decyzji. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o Instytucie Solidarności i Odwagi. Placówka ma nagradzać i upamiętniać osoby zasłużone dla narodu polskiego. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu. Najwyższa Izba Kontroli o realizacji planu modernizacji armii mówi negatywnie, choć budżet, jak zaznacza, na wymianę sprzętu i wyposażenia z każdym rokiem jest zwiększany. W wielu jednostkach są wieloletnie opóźnienia. Stan techniczny skontrolowanych obiektów wojskowych nie jest zadowalający, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Aż 1/5 wojskowych budynków wymaga remontów i to poważnych. Ponad połowa garnizonów podległych dowództwu generalnemu rodzaju sił zbrojnych nie posiadała czynnych strzelnic umożliwiających szkolenie żołnierzy. Aby ćwiczyć strzelanie, żołnierze musieli jeździć do innych jednostek. Raport NIK-u mówi też o przestarzałym sprzęcie, a wymiana na nowy przebiegała wolno. 100 lat komunizmu, zbrodnia bez kary. Taki tytuł ma wystawa poświęcona ofiarom i bohaterom antykomunistycznego oporu. Zostanie otwarta wieczorem w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Będzie jej towarzyszyć dyskusja panelowa. Jednym z gości debaty będzie dyrektor festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci Arkadiusz Gołębiewski. Nazwy utrwalacze władzy ludowej, mordercy, komuniści, bolszewicy przez lata byli i są patronami szkół, są bohaterami wielu lokalnych wydarzeń, które odbywają się, akademie, są ulice, aleje, które ciągle coraz mniej, jednak ciągle gdzieś mentalnie to w naszych głowach gdzieś jest. Inicjatorem powstania wystawy jest poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek. Jej autorem jest dziennikarz i publicysta Grzegorz Górny. To był serwis Trójki. Na niebie chmury, przejaśnienia głównie na południu, miejscami słaby deszcz i mrzawka, wysoko w Tatrach śnieg, temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na południu, w rejonach podgórskich od 5 do 9. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy

tylko zacier jest na chodzie i z rurki się sączy i tyle mi zostało, co mi nakapało. Jak przyjdzie milicja, będzie prohibicja. Wody wczoraj mi naciekło prawie pół miednicy. Dzisiaj tu i wywaliło rury w kamienicy. Tych żeberek, co pod oknem, ogrzać już nie sposób. Gdyby one były z mięsa, miałbym chociaż rosół. A tak to tyle mi zostało, co mi nakapało. Jak przyjdzie milicja, będzie prohibicja. Teraz z kranów mi nie leci, w łazience mi cuchnie. Gaz bezwonny to nie włączam, bo nóż wybuchnie. W kuchni mrozi się lodówka, ale też zewnętrznie. Pralka tylko wtedy chodzi, kiedy piorę ręcznie. I tyle mi zostało, co mi nakapało. Jak przyjdzie milicja, będzie prohibicja. Telewizor wyłączyłem, świecił za niebiesko. Bo samogon, gdy wypędzę, to chowam w kineskop. Zresztą może bym i włączył, ale nie ma prądu. Tylko zacier jest na chodzie i dowód do wglądu. I tyle mi zostało, co mi nakapało. Jak przyjdzie milicja, będzie prohibicja. I tak jest każdego roku, kiedy przyjdzie zima. Myślę, przyjdzie jeszcze jedno i blok nie wytrzyma. Póki co by ta najbliższa nie dała we znaki. Kupię drugi telewizor, by mieć dwa baniaki. I tyle mi zostało, co mi nakapało. Jak przyjdzie milicja, będzie prohibicja. Dang, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ketli Hołodniowski za głową, kręci nas pech. Wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. To jest prawa. Musicie knuć. Musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Cza, cza, cza, cza.

Historia błędnego rycerza, wyśpiewana przez Olka Grotowskiego, wcześniej Sami rycerze, oba utwory autorstwa Andrzeja Waligórskiego. Za chwilę rozwiniemy wątek wrocławski poprzez monolog Marka Motasa i wybitnie pasującą do tego monologu piosenkę Jacka Fedorowicza, w tekście której uważny słuchacz wyłapie Studio 202, ale najpierw Borys Szyc z piosenką z musicalu Pamiętnik pani Hanki Antoniego Marianowicza i Jerzego Wasowskiego oraz skecz logopedyczny od kabaretu Widelec. I przy okazji chcielibyśmy zaprosić Państwa na jubileusz tej białostockiej grupy. Widelec powstał w 1997 roku. Jest laureatem większości najważniejszych przeglądów kabaretowych w tym kraju, m.in. Paka, czyli Zbarskie Wieczory Humoru i Satyry. Dzisiaj swoje 20-lecie będzie świętować o godzinie 19 w Teatrze Dramatycznym imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Jeżeli ktoś chciałby się tam znaleźć, to proszę dzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek. Teraz, jak mówił Bohdan Smoleń w Wykopaliskach, będą przemówienia, kwiaty, wstęgi, będzie pięknie. To my tam zapraszamy, a tu życzymy miłego słuchania. Kabaret Widelec przedstawia skecz logopedyczny Randka. Aluś, tyś mi sny wyścielasz na wskroś. Ty strzesz mą myśl, bo wpaść w sprośność w mig bym mógł. A czyż nie chcesz weń wpaść? Toż tak. Chodź dziś na skwer. Na skwer? Toż mży. Może i mży, lecz mimo dżdżu skwar. Chodź, by jak liście drżeć. Nie w czas. Czyż nie wiesz, że włos strzyc mi trza? No cóż, jak chcesz. Trza strzyc, to strzyż. Gdzież chcesz pójść? Sznuk and szyc, pełen szyk. Znasz? A skąd? A zaliż to nie ten sznuk i ten szyc? Jak nic. Toż to szok. Lecz nie piszcz, gdyby ów szyc strzyc chciał włosów twych pęk, bo by zmiękł, gdyby wrzask z twych ust zmiótł chęć, by cię ciąć. Nie pisnę ni słowa i sznuk też w mig by zszedł. Mów żwawo i się spręż. Pani Maria, no waria. No cóż, że gadasz. Rury pozatykało wszystkie wszędzie. Wśród biur wstrząs w głąb rur. Tak, tak, tak. Żwawo dzwoni, że postrasz, a ja gnam już. Aluś, nic dziś z mych szarż ku twej czci. Bądź za dni trzy w Kurczak FC. Cóż, jak chcesz, lecz wiedz, że czar prysł, a ma chuć i chęć na wskroś wstręp się drze. Licz na lincz. Precz. Idź i słyń ze swych schiz. Full strat. Kij w ryj. Ludzie myślą, aż im żyły nabrzmiewają na skroniach. Albo myślą, że myślą. Czy ja wiem? Ja nie myślę. Wolę w barze z przyjaciółmi pić koniak. Tak mi płynie bezmyślnie dzień za dniem. Wiem, nie będę ja Einsteinem. Na nic nie zda się myślenie. W życiu niczym nadzwyczajnym nie zabłysnę, choćbym pękł. Mnie wystarczy to, że życie atrakcyjne jest szalenie, że się bawię znakomicie i że wszystko to ma w dzień. Ktoś się martwi, że mu jutro lub pojutrze łeb utną. Może słusznie się martwi. Czy ja wiem? Nie mam zmartwień, ani trochę nie obchodzi mnie jutro. Tak upływa najłatwiej dzień za dniem. My Mnie na myśli miał wraż kopis, tworząc dziełko to nie głupie, co zawiera trafny opis mego charakteru, cech. Takie epitafium nie zostawił spadkobierców ani łzy na swoim trupie, bowiem wiele spraw miał w sercu, ale jeszcze więcej. Życie od A do D. Zaatakował mnie na korytarzu, całe szczęście, że werbalnie, a nie siekaczami, na ten przykład pan L. Asica, który twierdzi, że uzyskał błędną odpowiedź na pytanie, czym karmić gołębie pocztowe. No, panie Ludwiku, gołąb pocztowy odżywia się tak samo jak pies policyjny, na przykład, czy kot pocztowy. Ale spuśćmy na to kurtynę z milczeniem. No, ja tutaj się zastanawiam, czy coś do czegoś może tak rażąco nie pasować, jak na przykład, no, wół do karety. No cóż z tego zapyta ktoś dociekliwie, że wół amerykański, na przykład, kiedy kareta, no wiadomo, no nie po to wół w końcu cielęciem był. No nie po to. Chociaż nie jeden sprytny wół może w każdym momencie patrzeć na malowane wrota, jak dziad do obrazu. No ale to jest wół przecież. Czyli, że co, jak wół na malowane wrota patrzy, to cielaczek na malowane wrotki ma spoglądać? Czy tak? Tak ma się zachowywać cielaczek? Co, że młody? A czy na to są dowody? Ja się teraz zapytam. Ano właśnie, czy taki bokser, któren wybiegłszy na ring, najpierw się w pas kłania przeciwniku, a potem go bije poniżej tego pasa, w którym jeszcze przed chwilą się kłaniał? Czy nie może taki bokser kłaniać się poniżej pasa, a bić potem powyżej, dla przykładu pytam? Czy nie może bić po prostu szczerze w twarz? Ha, ale jakby to pasowało, prawda? Jak? Ano właśnie, jak pięść do nosa, jak piernik do wiatraka, a to już do siebie zupełnie nie pasuje do tego stopnia, gdzie hej. Chociaż niejednokrotnie na własne oczy widziałem w życiu wiatrak obsługiwany przez młynarza, starego piernika. I co? I co, że głupie i nieśmieszne? A próbowałeś się przemóc? A próbowałeś stosować czopki z substancją rozweselającą? Co nie? Nie wiedziałem, że takie są. Oczywiście, że nie ma takich, a nawet jakby były, to i tak by ci nie pomogły. Już widzę, jak ci pomagają, jak panu młodemu kadzidło na weselu, czy jakoś tam. Jak to mówią, dziecko żaby zawsze będzie żabą. No co za naród? O właśnie, naród w swojej zbiorowości jest mądry, ale jak widać, bywa też odwrotnie. Jest o wiele więcej na świecie rzeczy, które dramatycznie do siebie nie pasują, niż śledź do szampanu. Najlepiej zatem zebrać wszystkie niepasujące do siebie przedmioty, czyli wół i kareta, piernik i wiatrak, różne tam pięści i nosy, a nawet puzderko z jedną przegródką na sól i cukier jednocześnie. Czy wewnętrznie sprzeczny zestaw zdjęć Elvisa Presleya, w tym Elvis żyje, Elvis szyje, Elvis wyje, Elvis tyje, ryje, Elvis czuje, Elvis żuje, czy Elvis serwis, a nawet Elvis urwis. Teraz jeśli te wszystkie na pozór niepasujące przedmioty zestawimy razem, powstanie bardzo spójna wewnętrznie kolekcja rzeczy niepasujących do siebie. No zbiór, który upiększy każde przytulne wnętrze, jak to się mówi, daj hacu szaradę, a chłopu zegarek, któren chodzi jak chce, to tu, to tam i bije kogo popadnie. Ale zanim co, to na razie wydaje mi się, że to wszystko, co tutaj powiedziałem, tak pasuje do tego programu, jak ta piosenka do tego, co powiedziałem. Hej chłopaki, hej dziewczyny, pojedziemy hań do gminy. Kierowniczka słała, wiecie, dziś na G zrzucą hip i będzie mono i stereo. To by się pół kopy wzięło. Sołtys, nasz jest równy chłop, zbiera tylko pop. Hej! Jaguś moja, nie sieć głupio, bo miastowe nam wykupią. Od Warszawy słychać dręki, pewnie jadą tu syrenki. Fiat tam rozgrzał już na gumnie, halogeny błyszczą dumnie. Wsiadaj, jakoś radio gra, leci studio 2. Hej! Kierowniczko, masz tu grosik, sprzedajże mi, aby cosik. Wiorstę taśmy do Grundiga i do Fiata lewy migacz. Dezodoro dla kobiety, a za resztę jakieś hity i do zapalniczek gaz starczy na ten raz. Hej! Bo zagrody hejna da nam gdzie taksówka rozśmiewania, Jaśku miga nam kasania, tu Walusia sprzegania. Widać szklarnie krzywej maśki, to u nas jeszcze trzy zdrowaśki. Hamuj Jaśku, idzie ktoś, niesie sobie coś. Hej! Popatrz, zacofany chłopek niesie do domu mleka skopek, będzie mleko miał na stole zamiast wypić Coca-Colę. Nie, Jagusiu, to pan z miasta, on potęgą jest i basta. On doglądał naszych krów, popatrz jaki zdrów. Minęła 13:30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do wspólnego układania najbliższej chwili. W programie trzecim, najbliższej pół godziny. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami do muzycznej poczty UKF. 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Rozpoczynamy od prośby pana Wojciecha, który chciałby dziś z państwem posłuchać grupy Alan Parsons Project w nagraniu Don't Answer Me. I'm not afraid to die. Bomba Sound Project i Don't Answer Me. 22 i 7 trójek. Pierwszy telefon od Państwa dzisiaj. Panie, że się zadzwoniłem. Jestem w trakcie budowy domu. Poproszę o mój jest ten kawałek podłogi. Lekko skrobie do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek podłogi. Nie mówcie więc, co mam robić. Mój, jestem kawałek. Mister Zupi, mój jest ten kawałek podłogi. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Kolejne zamówienie, tym razem od pani Sylwii, która pisze, że jak ktoś słyszy zespół 2 plus 1 i głos pani Elżbiety, to ma, jak to gościła pani Sylwia, ciary. I że to najpiękniejszy głos w Polsce, szkoda, że tylko w nagraniach. I pani Sylwia prosi o piosenkę 2 plus 1 pod tytułem Rekwiem dla samej siebie. nie stało się, mała śmieszna rzecz. Moje ja, najbliższe mi, niejasne coś, co w każdym tkwi. Z lat, gdy słowo przyjaźń miało jeszcze treść i sens, kiedy miłość była prostym drgnieniem serc, tamto moje ja w jeden zwykły dzień, jak najgłupsza rzecz, zginęło mi gdzieś, tamto moje ja w jeden zwykły dzień opuściło mnie. Rekwiem dla samej siebie. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Tym razem zamówienie, po raz kolejny zresztą już teraz, mailowe. Pani Barbara pyta, czy pamiętamy taki zespół Indigo Girls i prosi o nagranie Galileo. On the block, the crime was looking up the truth. And as the bombshells of my daily fears explode, I try to trace them to my youth. And then you had to bring up reincarnation over a couple of beers the other night. And now I'm serving time for mistakes made by another in another lifetime. How long till my soul gets it right? Can any human being ever reach that kind of light? I call on the resting soul of Galileo, king of night vision, king of insight. And then I think about my I never could explain. Some other fool across the ocean years ago must have crashed his little airplane. How long till my soul gets it right? offer thanks to those before me. That's all I've got to say. 'Cause maybe you squandered big bucks in your lifetime. Now I have to pay. But then again, it feels like some sort of inspiration to let the next life off the hook. Or she'll say, look what I had to overcome from my last life. I think I'll write. Indigo Girls, dobrych nie słyszałem, przecież dziewczyny tak ładnie śpiewają. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Grzegorz z Warszawa, kłania się. Czy byłaby szansa na usłyszenie zespołu Wonky One na przykład? 3, 4... There is none to say, 'cause life is a love today. You got to live and love, love is okay, and this is the game we play. I give you my love, and you will give me. Here we are as one, loving family. Love is like water. Me. Drink it, smile it, dig it, let it be. I'm loving all around, all around in a town never going down. I'm loving all around, all around in a town never going down. I'm loving the love and I don't have any. Lavi Wonky One. Jeszcze jeden polski wykonawca. Dzień dobry. Czy ja mogłabym poprosić o piosenkę? Mówi przede wszystkim Anka z Sosnowca. Witam całą trójkę i chciałabym poprosić o piosenkę pana Maćka Maleńczuka, Dawna dziewczyna. Dawna dziewczyno, dzisiaj spotkałem cię. Dawna dziewczyno, spojrzałem dzisiaj wstecz, dawna dziewczyno. Minęło tyle lat, dawna dziewczyno. Gdzie tamten przepadł świat? Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś spotkałem ciebie? Przecież dziś już nas nie łączy nic. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś, niby przypadkiem wpaść na siebie. Czemu tak nie dzieje się? Lecz właśnie dzisiaj, kiedy nic już nie jest tak, z twoim przecina się mój szlak. Ktoś, komu śnił się co noc, ktoś czyjeś imię szeptał w kos. To twoje imię i to ty zatruwasz komuś sny. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, że tylko ciebie chcę. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, że tylko ciebie chcę. Dawna dziewczyno, dziś już nie kocham cię. Dawna dziewczyno, nie myśl o mnie źle. Dawna dziewczyno, masz oczy pełne łez. Dawna dziewczyno, gdzie tamten przepadł bez. Ktoś, komu śnił się co noc, ktoś czyjeś imię szeptał w kos. To twoje imię i to ty zatruwasz komuś sny. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, że tylko ciebie chcę. W mokrej pościeli miota się, a potem marzy całe dnie, że tylko ciebie chcę. Dawna dziewczyno i Pudelsi. Agnieszka Łasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Dziś w Muzycznej Poczcie to już wszystko. Jutro spotka się z Państwem Mariusz Owczarek i jeszcze przez kilka kolejnych dni. A dziś na koniec Falls i My Number. Culture.